Eu tenho na minha casa um quarto só para mim. Nel guardo sonhos em taça e fantasias sem fim. No meu quarto há um balão, um mecano e mais um trem. E um cavalo de cartão que galopa muito e bem. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. O meu quarto é mistério, é mundo pequenino. E tem borneza de color, e ternura de alumínio. O meu quarto é ilha, no pasto mar da cidade. O porto de maravilha, refúgio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Tenho bonecos de goma, de cartão e de papel. Chamam-se Barriga Verde, Bululu e Tia Isabel. Baixamos a música para darlle a benvida a nosa correspondente ali nos Ancares Lugueses, de Guerreán, non me parece que anda por ali, a Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Moi boa tarde, Armando e Xulio, que tal? Pois aquí, agardando a túas crónica novas, que, por certo, hoxe con un bocadinho cos guantes na man, non? Porque algo de fresquiño vai. Vai fresquiño, pero bueno, aquí a neve na cota que estamos en Becerreá, 640 metros, non chegou. Vale, non? Sí que temos neve nos altos, xa me imagino que o veriades, no Cebreiro, en Piornedo, Lola de Piornedo e Piornedo Anda, pois poñen esas imaxes fermosísimas de con neve, non? Ajá. Pero aquí non temos. E, bueno, a propósito desto, que estamos xa rematando o mes de febreiro, non? Con cal tardou en chegar a neve. Parece que sí, E din por ali pola zona de Navia, que eu vin un comentario así no Facebook, fai máis mal a mala veciña que a neve marceliña. Sí, sí, pero... Pero ainda non apareceu Marcelo, o sea, estamos no febreiro ainda, claro. Eso xe contestei eu, a nosa amiga Marifé de a casa de Chao en Villaverde, non? Ah, que recolle todas estos ditos, e respostoume que xa entra a luna de marzo. Ah, amigo. No, que estamos no claro, no rural de marzo, botan man de todo, sí. A verdade que sí. E eu dicía que se vamos con esas o R tamén é de Xaneiro, non? Sí, tens razón. Pero bueno. O sea que son moi pois mira, así tarde e parece que cada vez vai nevar menos, pero bueno, visitounos polo menos nas zonas altas, aunque así que o día está todo encapotado. A ver si a vemos cando despexe, a ver si podemos vela nos cumios. Moi ben. Que botase de menos, non? E bueno, vaya contraste o tempo esta semana, o que tivemos anterior. O fin de semana pasado. Claro, ¿no? Claro. Cando nos tivemos, que xa vos teño comentado, a ruta do cocido, unha ruta de cicloturista que facemos aquí en Becerreá, onde tivemos, pois, fomos como a casi 30 persoas. 30 ciclistas da comarca, e tamén achegase xente que ten algún vínculo aquí ca zona ou que os invitamos, non? Sí, fixemos pois esta ruta así que despois comemos o cocido e tuvemos un día precioso. Onde vos xuntades para o cocido? Aquí en Becerreá. En Becerreá mesmo. Comemos no restaurante Casa Poi, que é o que temos ao lado do instituto. un cocido dos típicos de aquí, pues la zona con butelo. Bueno, acompañado de todo, butelo, butelo, chourizo, patacas, garbanzos, bueno, a pataca, o grelo. Ya os sabéis, claro, esto é cocido, non? Eu outro día fun por aí por Cantabria e dixéronme si quería, había no menú cocido lebaniego e pedino. Resulta que aquilo era unha fabada, digo, pero onde está aquí o botelo? Comparado con oso non ten nada que ver. Sí, sí, no. Le dei un chasco, digo, pero como isto non é cocido? Sí, sí. Eles chamanlle cocido, claro, igual que o cocido madrileño tamén. Bueno, ten algo que ver. Algo se semella, pero bueno, para nós, pois eso, nos butelo, no, e androlla por aí pola zona. Claro, claro, claro, sí, sí. E eso. E, entón, bueno, que vos estaba dicindo eso, que nesta ruta outro día que fixemos unhas sendas aquí ao redor de Becerrea Preciosas, cantos quilómetros? Pouquiños, 20, mira, 23,5, a máis corta de toda a historia. Vaya, hombre. Que sí, que é verdad que pero 1000 metros de desnivel, ¿eh? Anda. De camiños mollados, pues, embarrados. Caray. O sea que... Entonces, con ganas de comer despois, claro. Hombre. Sí, sí. O sea, non foi longa, pero bueno... Intensa. Intensa, porque o que vos iba a comentar, que fixemos un anaco desta gran senda que está xa promoción, que está abrindose e vai estar moi ben, que é a gran senda do Navia. Ajá. Que quere chegar dende o... Temos algunha vez falado dela desde o nacemento, sabedes, sí, que o Navia nace, sí, pois, por a zona do Cebreiro, ¿eh? Ata a desembocadura, non? E pois debe de ser que os concellos están traballando, as diputacións, cada un o seu tramo, e aquí pois teñen, está acondicionada, ou sea, señalizada. Ah, está señalizada? Xa tende señalizada, sí, sí. Entón? Está, é que eu non sen, claro, non sen nos outros concellos, pero xa dende finais do verán pasado empezaron a poñer sinais, e a min sorprendeume, e teño ganas de ir ver ata onde chega, porque xa hai algunha cartelería. Ajá. E polo menos esta zona que eu coñezo, que son camiños que xa coñecía, pero que está moitísimo mellor, porque outro día estaban limpos esa, esa zona, bueno, unha zona preciosa, aparte que non pensedes que vai a senda do Navia o que vai a vir, non pense que vai a carón do río plácidamente, porque... Claro, claro, claro, lógico. Vai, sube, baixa, claro. Ten que aproveitar con... camiños e non estorbar sendeiros, claro, os que claro. Haxa. Claro, non vai pola carretera, pero é fermosísima, eh? Uh-huh. E xa vos informarei, porque bueno, é un percorrido que se sabe así un pouco do que hai habitual por aquí. Uh-huh. Que, bueno, igual alguén de por aí no verán lle apetece vir. Uh-huh. Claro, co cal xa vos irén informando, xa iré oi mirar, porque ahora, bueno, máis ben esta temporada ando máis en torno a Becerrea e non fago grandes desplazamentos, uh-huh, porque os días son cortos. Pero así que empecen a medrar, sí que lle irei botar un ollo a ver, polo menos nesta zona, hasta Navia, se realmente está aberta. Porque, desde logo, na zona de Becerrea, no concello de Becerrea, está. Está moi ben. E é moi bonita. Vale, vale. Sí, sí. Pois a disfrutarla, claro. Igual, chegando polo río Navia, onde está, onde comeza Cervantes, pois pois aí hai unha ponte que me... Penso que dende aí eu vim pasar bicicletas. Bueno. Sí, bueno, que ahora bicicletas veñen un montón dende que sí. Estáse poñendo isto moi de moda. E este ano volve a Volta Ciclista en claro. A finais de agosto pasa por aquí, encima, sí, coincide sí. En vacacións. Chega unha etapa fantástico. Preciosísima. Este ano van subir, salen de Lugo, vai ser auténtica Ancares. Salen de Lugo, chegan aquí a Becerrea, Pontes de Gatín, van ir por Doiras e suben o Portelo. Uh-huh. Baixan o Valcarce, ali por Balboa, sí. E despois volven subir outra vez, van todo pola parte de León, polos valles dos Ancares de León, uh-huh. E suben o Puerto de Ancares, que queda en riba de Piornedo, Balouta. Sí, sí. Pois suben do Laudalo e terminan o Puerto de Ancares, o sea que vai ser unha etapa das reina da fantástica, pernas da Volta a España. No, pero aparte de frente de pernas, eso trae moitísimo, hombre, moitísimo personal por ali, claro que sí, home. Claro, e xa temos que lembrar que hai como... me parece que vanse cumplir xa van os 10 ou 12 anos. A última vez que estivo aquí a volta, estivera en varios anos consecutivos, creo que foi no 2012. 12, 13, a última vez que estivo. Llevan 10 anos, por sorte volven, pero notarase un montón a publicidade que lle deu no ámbito do ciclismo, non? Claro, porque sí. Empezaron a verse xente que ven ca bicicleta, pois, aproveitar isto, claro. Que desde logo é unha maravilla. Aparte, sí. As carreteras, o firme, está moi ben. O sea, que temos aí por aí ointes que lles guste a bici de carretera, de estrada, que se animen a vir no verán. Moi ben, moi ben. E bueno, mirade, se queredes, pois quero finalizar con unha cousa que temos que contactar. Tedes que facerlle unha entrevista a estes dous irmãos de Coea que teñen a viña, que temos falado deles. Sí, pois tedes que contactar con eles, porque xa falamos deles antes de Nadal, no mes de decembro. Sí. Falei vos, porque entrou a súa adega, entrou no que é a Indicación Xeográfica Protexida de Galicia, como dentro do que é as Ribeira do Navia. Sí. Anunciaban que este ano iban a empezar a comercializar. Sí. E agora, pois xa vin a nota no Facebook que por fin xa están vendendo o viño. Comentaban un sitio que seguro que coñece mellor Armando que a min, que é o restaurante Catro Ventos. Sí. Debe ser na Fonsagrada. Sí, na Fonsagrada, sí. E pois aí anunciaban que xa o están vendendo, non? Entón eu andiven repasando aquel vídeo que vira xa no está en Facebook, sí. No mes de decembro, onde pois se decía que esta Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Navia conseguirona no ano 2023. E son tres as bodegas que participan nela, que forman parte, de momento, porque parece que se van a apuntar bastantes máis. Dúas están en Negueira de Muñiz, sí. E esta terceira está en Coea, que é no concello de Navia de Suar. Sí, sí, Coea, esta denominación xeográfica protexida inclúe tres concellos, que son a Fonsagrada, Negueira de Muñiz e Navia de Suar. Sí. E esta bodega destes dous irmãos, que eu xa, vos facilito o contacto, esos podedes chamar, que sí. Me parece que é moi interesante, que son Héctor e José María. Sí. Teñen a adega que se coñece co nome da señora. Sí, Casa da adega señora. Señora, que era o nome da casa. Sí. Se eu coñezo a familia. Moi ben, pois agora están xa en comercializando xa o viño, por fin, vai ser a primeira hornada de a primeira producción. E, bueno, destacan, pois comentan unha uva de aquí, que lle chaman, bueno, o tinto. Ai, hombre, agora non me sale, é como unha variedade de mencía, verdejo, e dicen ellos, ou xorodo, xerodo, sí. Vexo el que nombran. E logo tamén unha uva blanca que é autóctona. Sí. Que bueno, porque eles tanto todas estas adegas da Ribeira do Navia están a recuperar o que eran os cultivos, a uva que se cultivaba aí tradicionalmente. Sí, sí, porque sí. Logo implantáronse outras uvas pois importadas, como a palomino, esta típica, Jerez, que vamos, claro, eran máis productivas, pero agora máis sabrosas son as que tiñan aquí e están facendo viños de calidade todas as bodegas. E bueno, eu de beso por probalos. Hombre, e tanto que sí. Además me parece que tamén estes dous rapaces penso que teñen colmeas, abellas. Pois non o sei. Eu non o sei. Eu sen que a viña que sí. E bueno, sen que polo que comentan que no pobo deles en Coea, que todas as casas de Coea tiñan antigamente viñedo, pois, sí, adega. Pois que se van a recuperar máis no que son o resto dos concellos do Navia. Sí, porque... O sea, que seguramente, supoño que terán... Porque, claro, o obxectivo deles era voltar ao rural, non? Sí. Que o que din, recuperar isto, pois, din, comentan, non? Que, veixo así, aquí non vivi... Solo quedaban os vellos e nos quixemos recuperar isto e vivir desto, non? Sí, e entón, sí, pois, sí. Claro, supoño que as colmeas pois tamén serán unha actividade complementaria exactamente, sí. Penso que sí, pero non podo dicirlo a ciencia certa porque non me... Sí, sí, Ten que estar tamén moi ben a Melde por aí, eh? Hombre, Héctor e José sí. Álvarez Díaz, sí, son os donos. La verdade é que sí que está. De momento teñen 3 hectáreas, pero queren ampliálas según teñen. Eu coñezco as fincas, estuve en delas. E un deles dos rapaces estuvo traballando aí por la zona de África e todo por aí traballando, enseñándolle a xente, sí. Bueno. Sí, ainda me chamaba porque non saber si volvemos a hacer algunha vez, temos baixado o Navia en kayak. Ajá. Chamábame e decíame, oye, Fernanda, se volvedes baixar, avísame, que eu quero ir. E digo, bueno, pues temos aí eso pendente, a ver si esta primavera ou verán podemos facelo, podemos retomalo. Sí, que pues, son rapaces fantásticos esos de Coeo. Bueno, non é que sean os rapaces fantásticos, dice que de raza lleven o galgo. Bueno, o gallego, sí, esa familia, miña irmá, que é mestre, pois pues, estuvo parando nesa casa, era mestre pois pues, destas de escolas rurais. Bueno, oye, pues... Armando, temos que ir velos no verán, a ver si ves sí? por aquí e avisa. Ah, sí, vale. Subimos a probarles o viño. Eu xa lle provei o pai, pero aínda non o tiñen así, sí, porque sí. Xa levan tempo nesto de recuperar as viñas. O que sí, pasa sí. Que agora, en Coea. Pois acaban de conseguir a indicación xeográfica Ribeiras do Navia, sí. Que eso é super importante. Hombre. Que esta unha das as máis antiguas que estive eu aí mirando, chámase Adega Panchín, que é de Negueira de Muñiz. Que xa é Negueira de Muñiz. E ese rapaz... E ese xa leva desde o ano 95 facendo viño de aí e loitando polo recoñecemento, por entrar. E a outra bodega que hai, que tamén está... Ahora non teño aquí o nome, pero outro rapaz, son dous irmãos de Negueira de Muñiz tamén, e levan sí. Desde o 2013. Sí. Pois vamos a facer o posible para entrevistarlos e que nos digan como vai a cousa. Tú mandas meus teléfonos. Moi ben. É que eu creo que o teño, se non pido yo, porque creo que o teño, porque Héctor ou José María, que os conozco, pero os confundo, son moi parecidos. Moi ben. Sí. Un dos chamarame para baixar no kayak. Sí, a máis me parece que un deles está en Fonsagrada, me parece que é carpinteiro ou algo así. E está pues non sei, pero... Pero vanche llegar por la zona de Fonsagrada. É que sí que é verdad que é unha pena que a nosa zona de Becerrea non teña máis conexión. Parece que tira máis hacia Fonsagrada, os de cando tampouco estamos tan lonxe. Pero bueno, unha pena que nós non participemos máis de esa riqueza que hai por aí por... Sí, sí, por esa zona, non? De que se comercialicen tamén aquí nos restaurantes desta zona. Porque ao final estamos na Ribeira do Navia tamén. Claro. Aquí non vai haber viñas porque bueno. Pois sí, polo que teño entendido, ele de, polo que me dixeron, dice, eche de Coea. E un carpinteiro que eu falei eso unha vez con el, dixen boas tardes e tal, que quería que me miraron as cousas, unhas cousas ali no piso, porque está mismo de frente, eu vexos entrar e salir, e entón, pois, me faría gracia que foran eles. Vale, pois, entón, bueno, buscaremos pues... a posibilidade de poder falar con eles, e felicitados, porque, claro, restaurar, pois... Sí, unha viña, viñas... tenla, que estaba, había moita silva. E, joia, a adega, que eu xa con las fotos ten unha pintaza, sí. De que, bueno, eu estive hai moitos anos que non vou por ali, pero vamos, que teño moitas ganas de pois fantástico, de facerles unha visita e vos lo recomendo a todo o mundo. Moi ben. Fernanda. Moitísimas grazas por a túa crónica, que sempre nos ven moi acadida. Moi axeitada. Moitísimas grazas. Que sigas disfrutando das túas saídas ciclistas e dos cocidos. E se non hai cocido, cualquier outro... Ai, cala, que toca mañá e sin cocido e no bolo. Con o tempo que hai, cala. Veña. A ver como se dá o día. Veña, unha aperta grande. Veña, chao. Gracias, Fernanda. Adiós. Hasta logo. Adiós. Máis música para despedir. Claro. Veña. Que cos dedos o meu mundo podía mover. Non quis